Rambo Mozart. Yeah.

nerelerde mor mor durdum, yari rüyamda gördüm. Bahçelerde mor mor durdum, yari rüyamda gördüm. Öyle bir bakıştı ki o bayıldı ben ördüm. Öyle bir bakıştı ki o bayıldı. Nasılsın hemşerim? Nasılsın? İyi misin? Beni soruyorsan Ben şöyle böyle yaşıyorum işte. Bak dinle. Dinle. Nasılsın hemşerim? Nasıl iyi misin? Beni soruyorsan ben yaşıyorum şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Hoş geldin hemşerim. Gel. Otur masamıza. Buyur. Bizi soruyorsan, ooo biz şöyle böyle yaşıyoruz işte. Ya. Ya. Hoş geldin hemşerim. Otur masamıza. Bizi soruyorsan, biz yaşıyoruz. Ey Arapça okuyanlar, Allah Türkçe bilmiyor mu? Ey Arapça okuyanlar, Allah Türkçe bilmiyor mu? İngilizce, Fransızca bize hitap kılmıyor mu? Oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku. Bahçe bağlar, bizimdir bu bahçe bağlar, bizimdir bu yüce dağlar. Canı sağ olsun softalar, canı sağ olsun softalar. Boşa namaz kılmıyor mu, kılmıyor mu, kılmıyor mu? Oh oh oh oh. Getirmez yazı, bir bülbül getirmez yazı. Geliyor bülbül avazı, Mahsuni korkmadan sazı. Kainata çalmıyor mu? Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Thank you. alanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilenlere selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilenlere selam durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp Ebu mendili icat edene ne yağlıca ya ah gıdı gıdı meh meh. Ya ah gıdı gıdı meh meh. Baba gülelim eyvallah, sev de baba sevelim eyvallah. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Önce yemek yiyeceğim ve diskoya gideceğim. Orada hop hop yapacağım, hop hop hop. Orada zıp zıp yapacağım, zıp zıp zıp. Orada hop hop yapacağım, hop hop hop. Orada zıp zıp yapacağım, zıp zıp zıp. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Şarkı söyleyeceğim. Darbukacı solo yap. Yeter, yapma. Herkes çalsın, oynayacağım. Şık şık şıkıdık şık şıkıdık. Şık şık şıkıdık şık şık şık. Langırt, ah düştüm. Oynamayacağım, durun. Dört, ah. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Ben sizin babanızım, spor yapacağım. Haşır, haşır. Gırt, gırt. Langırt. En büyük baba, başka büyük yok. En büyük baba, başka büyük yok. Çöllere düşeyim. Verirse verir, vermezse Leyla'yı da sikeyim. Cehalet aklım uçurdu, beni yerlere geçirdi. Hey! Muhtar anamı kaçırdı. Ahıy gayrı baba, ahıy! Bu yol böyle güde güde, yerimiz yoktur dünyada. Kimi hoca, kimi dede, say, say, say, say. Yıkılacak yanlış giden, yıkılacak yanlış giden. Bu işi neden, neden, hey! İnsanı insan eden, huy babam. Gel Mahzuni çalayalım, yönü dosta bağlayalım. Dövdün bari ağlayayım. Oy babo, oy babo, oy oy. Vay babo, vay vay. Ama giderken dua eyle sevdiğim, gider delirim erken. Dua eyle sevdiğim, gider gelirim erken. denizlerimiz var. Güneş içinde. Ağaçlarımız var. Yaprak içinde. Sabah, akşam gider, gider geliriz denizlerimizle. Ağaçlarımız arasında. Ah, çık. Thank you. konuşmak daha kıymetli. Sessiz sakin durmak varken konuşup yorulana bilmem ne demeli. Aman yavaş, aheste. Aman yavaş, aheste. Aheste. Aheste. Yeah. Rambo Mozart.